three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. În Top 100 a fost încă o recapitulare. Mulțumim, Dan Marcu. Merge mai departe. Pe 80 coboară Alexander Bay și Liz Drums. Ascultăm locul 79, Martin Solveig și Dragonette. Hello! Până pe 79 pentru Martin Solveig și Dragonette. Hello, Nerte 100. Matias, ia în primierul locul 78 cu Missing You și ascultăm Sunrise Inc. pe 77, Minia. pe 77 pentru Sunrise Inc. Ninia. Pe 100, pe 76 coboară Jessie J, Who's Laughing Now. Avem Swedish House Mafia și John Martin, Save the World, pe locul 75. Ne ascultăm locul 74, Jennifer Lopez, Papi, New Entry. Clasamentul nostru pe 74. Pe locul 73, Armin Van Buuren și Nadia Lee, Feel So Good. Staționare pe locul 72, din nou Jennifer Lopez cu My Vehicle On The Floor. Și avem VH2, Stele În Palma Ta, în coborâre pe 71. Ce avem, știe Dan, o recapitulare. Romanian Top 100, am zis la locul 70, urcă Fly Project, muzica. El amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cela. Assim pra lá, o matelano de samba.

Minister boys from Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la Shumba, la la de locuri urcat, Shambhala, Random Marquez și Cristina pe 67 în RT100. Coboară pe 66 David Guetta și Tayo Cruz, Little Bad Girl. Avem Andreea Bănică, Sexy și în coborâre de 6 locuri pe 65 și ascultăm locul 64, New Entry, Only Murs cu Heart Skips a Beat. Romania Top 100, New Entry, Number 64. Only must chill lad, whistle kicks, yeah. Taking her to the cinema to see Saw. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a short winner. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper. You make my heart skip, skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. Simpatică, are și un clip foarte colorat. Only Murs, Heart Skips a Beat pe 64. Revenim imediat cu hituri Camelia, Claudio Cristo, John Puzzle, Tara sau Tom Boxer în Romanian Top 100.